kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Mamy wtorek, 20 listopada. Zapraszamy do Trójki do 19. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w tym serwisie Trójki Bruksela i wysłuchanie na temat reformy sądownictwa w Polsce bez udziału przedstawiciela naszego kraju. Handlarz warszawskimi roszczeniami Marek M. stanął przed sądem. Odczytano akt oskarżenia i przesłuchano niektórych świadków w pierwszej sprawie dotyczącej warszawskiej reprywatyzacji. Nie będzie kary dla mechanika, który nie wystawił paragonu za wymianę żarówki. To była prowokacja Urzędu Skarbowego, a my powiemy o ostatecznej już decyzji wymiaru sprawiedliwości. Krytyczne głosy pod adresem Polski na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Od półtorej godziny trwa wysłuchanie na temat praworządności i zmian w reformie sądownictwa. O sytuacji w Polsce mówili europosłowie, którzy byli we wrześniu z wizytą w naszym kraju, a także wiceszef Komisji Europejskiej. Wysłuchanie odbywa się bez przedstawicieli rządu w Warszawie. Zaproszenie zostało wysłane do ministra sprawiedliwości, ale nie pojawił się on w europarlamencie. Nie wyznaczył też nikogo w zastępstwie. Naszego kraju bronili polscy europosłowie. Beaty Płomackiej. Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Swobód Obywatelskich Claude Moraes, otwierając wysłuchanie, powiedział, że ma poważne wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości. Władza wykonawcza ma wpływ na skład i sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Powszechnych, Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Po nim głos zabrał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który powiedział, że ocena Komisji nie zmieniła się. Komisja uważa, że nadal istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. W dyskusji głos zabrała europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Sytuacja przedstawiona absolutnie nie odnosi się do realiów, do rzeczywistości. Obecnie sytuacja w Polsce ma się naprawdę bardzo dobrze. Podczas ponad trzygodzinnego wysłuchania przewidziane są jeszcze wystąpienia m.in. przedstawicieli Komisji Weneckiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i ekspertów uniwersyteckich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed sądem stanął Marek M., jeden z najbardziej znanych stołecznych handlarzy roszczeniami. Prokuratura oskarża go o oszustwo i próbę wyłudzenia prawa do zarządzania kamienicą na warszawskiej Pradze Północ. Pierwszą rozprawę przeciwko Markowi M. przed sądem okręgowym w Warszawie obserwowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. W sprawie, która ruszyła przed Sądem Okręgowym w Warszawie, chodzi o kamienicę przy Targowej 66. Przed wojną jej współwłaścicielką była Fanny Eisenstadt. Marek M., próbując przejąć tę nieruchomość, do Sądu Rejonowego chodził dwa razy. Najpierw złożył wniosek o spadek po Eisenstadt. Rok później w innym wydziale sądu chciał zostać kuratorem kamienicy, utrzymując, że nie zna losów przedwojennej właścicielki. Co najmniej od sierpnia 2013 roku posiadał wiedzę, że Fanny Welfany Eisenstadt od 1974 roku nie żyje. Mówiła, odczytując akt oskarżenia, prokurator Izabela Szumowska. Z kolei pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, mecenas Bartosz Przeciechowski, dodał, że działanie Marka M. było od początku celowe. Nieruchomość jest o tyle może szczególna, że tam jest ponad 90 mieszkań. To jest jednak spora nieruchomość. 90 mieszkań przejętych i nadzorowanych może zapewne przynosić dochód niemały. W trakcie pierwszej rozprawy sąd okręgowy przesłuchał trzech świadków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że sprawa Marka M. to pierwsza rozprawa sądowa w stołecznej aferze reprywatyzacyjnej. Znowu ostrzeżenia synoptyków i znowu apele o ostrożną jazdę. Marznące opady w najbliższych godzinach zapowiadane są na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, na Śląsku, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Drogi, ale też chodniki mogą być bardzo śliskie. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dla południowych województw Polski. Nocą w wielu miejscach prognozowane są tam niewielkie przymrozki. Drogi mogą być więc śliskie także jutro o poranku. W Tatrach utrzymuje się bardzo cienka warstwa śniegu, a miejscami zalega pod nim lód. W zagłębieniach śnieg może sięgać nawet do kolan, a szlaki w takich miejscach są nieprzetarte. Zaczyna również wiać silny wiatr. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Jest winny, ale nie zostanie ukarany. Sąd wydał wyrok w sprawie mechanika z okolic Bartoszyc, który był obwiniony o to, że nie wystawił paragonu za wymianę żarówki w aucie. To miała być pomoc dla osób w potrzebie, ale okazało się, że potrzebujące były pracownikami skarbówki i wystawiły mandat 600 zł. Za wymianę żarówki dał własną, mechanik wziął 10 zł. W sądzie okręgowym w Olsztynie była Maja Kwiatkowska. Sędzia Danuta Hryniewicz poinformowała, że apelacja została w minionym tygodniu wycofana przez naczelniczkę Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, a w związku z tym... Nie ma tych bezwzględnych podstaw odwoławczych, które nakazywałyby merytoryczne rozpoznanie apelacji. Sprawa zatem zakończona, co z ulgą przyjął Władysław Suszko, właściciel warsztatu samochodowego. Jestem szczęśliwy, bo nikt się już nie będzie odwoływał. Trochę to nagłośniłem, żeby takich rzeczy nie było. To nie jest sprawa jednostkowa. Ludzie się nie przyznają. Dużo osób płaciło mandaty na podobnych prowokacjach. Się boją Urzędu Skarbowego. Dodajmy, że wcześniej sąd w Bartoszycach dwukrotnie uznał pracownika winnym wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia mu kary. Maja Kwiatkowska, Radio Olsztyn. I teraz te wszystkie informacje. 16.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy na południu zachmurzenie duże, na zachodzie oraz w pasie centralnym duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na południu, krańcach zachodnich i wschodzie okresami opady śniegu. Na południu miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Ponadto na południu miejscami opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. Temperatura tej nocy, ta minimalna od minus 3 do 0, tylko nad morzem około plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Dzisiaj wtorek, 325 dzień roku. Imieniny obchodzą Anatol, Edmund, Felix, Rafał oraz Sędzimir. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. polski rząd nie podpisze porozumienia ONZ w sprawie migracji. Uważamy, że to nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest metoda, która pozwoliłaby ograniczyć kryzys migracyjny, a wręcz przeciwnie. Będzie też rozliczenie z przeszłością w dyplomacji. Klub Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się na zaproponowanie zmiany w ustawie o służbie zagranicznej, polegającej na rozciągnięciu obowiązku lustracyjnego na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w MSZ-cie oraz polskich placówkach zagranicznych. A będzie też wizja przyszłości. Polskie koleje mają pędzić jak samolot. Nasi inżynierowie pracują nad technologią Hyperloop. Pierwszy etap to jest około 300 km na godzinę prędkość maksymalna, drugi etap to jest 600. Trzeci etap to są właśnie te nowe korytarze transportowe, więc mamy wtedy możliwość osiągania o wiele wyższych prędkości, prawdopodobnie 1000-1200 km na godzinę. 300, 600, 1000-1200 km na godzinę, tak proszę Państwa, mówimy o przyszłości polskich kolei. Kosmiczne śmieci, jest ich wokół Ziemi coraz więcej. Kolonizujemy nowy świat. Czyli wchodzimy w miejsca, w których nigdy wcześniej człowieka nie było. I na razie, w dłuższej, tak patrząc z jakiejś większej odległości, to jedną z nielicznych rzeczy, które na pewno widać, to jest śmietnisko. Będziemy też czytać polską klasykę, po raz pierwszy w historii wydaną po włosku. Kto odgadnie, o jakie dzieło chodzi? Lituania, patria mia, sei come la salute, vi può apprezzare solo chi un giorno vi ha perdute. Oggi la tua bellezza in tutto il suo incanto mi appare e la descrivo perché di te ho rimpianto. 2273, ciekawe, kto z Państwa będzie pierwszy. Przed 19 będzie też o niezwykłej operze dla głuchych. Udało nam się zrobić taką muzykę, która oczywiście dla publiczności słyszącej będzie słyszalna, ale dla osób głuchych będzie wyczuwalna. Tyle i więcej do 19. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Niektórzy z Państwa już napisali, przyszły odpowiedzi mailem zdtrzymałpa@polskieradio.pl i to dobre odpowiedzi. To proszę jeszcze raz posłuchać. Po raz pierwszy w historii. Aż się nie chce wierzyć, że do tej pory to dzieło po włosku nigdy w takiej literackiej formie nie zostało wydane. Lituania, patria mia, sei come la salute. Vi può apprezzare solo chi un giorno vi ha perdute. Oggi la tua bellezza in tutto il suo incanto mi appare e la descrivo perché di te ho rimpianto. Jaki tytuł tej polskiej klasyki? No, klasyki wszechczasów. Więcej o tym 10 minut po 17. A teraz już prawie 16 po 16. Zapraszamy do Trójki. Polska nie poprze globalnego paktu w sprawie migracji, przygotowanego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak zdecydowała dziś Rada Ministrów. Kilka innych państw, m.in. Czechy i Austria, również może wycofać swoje poparcie dla ONZ-owskiego porozumienia. Powód? Pakt może stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. Wątpliwość jest jednak, więcej i o tym Kuba Witkowski. O tym, że polski rząd rozważa taki krok, mówiło się od jakiegoś czasu. Miesiąc temu takie zapowiedzi padły z ust ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, a dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził to na antenie Polskiego Radia. To nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest metoda, która pozwoliłaby ograniczyć kryzys migracyjny, a wręcz przeciwnie, tylko by spotęgowała kryzys i spotęgowała jego skutki. Wątpliwości co do porozumienia zgłasza nie tylko Polska. Dyskusja na temat paktu trwa także w Niemczech i Czechach. Wiemy, że dokumentu na pewno nie podpiszą Stany Zjednoczone, mówi Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Niedawno Węgry zapowiedziały, między innymi i Grecja, że też nie podpiszą tego dokumentu. Zastanawia się nad tym też na przykład Australia. Co więc się znajduje w dokumencie? To porozumienie skupia się w gruncie rzeczy na prawach człowieka, który ze swojego kraju, zazwyczaj nielegalnie, z jakiegoś powodu wyjeżdża, ale nie jest uchodźcą w sensie formalnym. Dokument dotyczy osób z nieokreślonym statusem lub po prostu migrantów ekonomicznych. Skupia się na tym, żeby zabezpieczyć ich prawa i ich bezpieczeństwo, tak? Żeby nie byli przetrzymywani w nieodpowiednich warunkach, czy za długo. Nadaje specjalne prawa dzieciom na przykład, których w ogóle nie powinniśmy zamykać w ośrodkach zamkniętych. Także ważne jest to, że w dokumencie zwrócono uwagę na problem integracji migrantów i działań na rzecz ich asymilacji, mówi Aleksandra Fertlińska z Amnesty International. To znaczy, że mamy do czynienia nie z kwestią uchodźców, tylko właśnie migrantów, którzy być może przyjeżdżają na pewien okres czasu, ale w tej sytuacji narastającej ksenofobii, aktów dyskryminacji, to jest bardzo ważne, żeby państwa wprowadzały regulacje, które mają na celu wprowadzenie takiej spójności społecznej. I właśnie z tych powodów Polska mówi nie dla paktu. To dobrze, uważa Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci. To jest dokument wysoce zideologizowany, który w zasadzie nie odróżnia między imigrantami gospodarczymi, a uchodźcami, tylko wszystko w zasadzie zlewa w jedną kategorię. Dokument, który wyraźnie formułuje, że imigracja transnarodowa, czyli przekraczająca granice, jest zjawiskiem zupełnie normalnym, naturalnym i na które nic nie da się poradzić. I dokument w ogóle wychodzi, zawiera dlatego propozycje, jak ułatwić tą migrację, jak ułatwić imigrantom, następnie nielegalnym również, znalezienie pracy, że powinno się wszystkim pobyt zalegalizować. Dla Aleksandry Fertlińskiej z Amnesty International to błędne spojrzenie. Tu przede wszystkim chodzi o wspólny front i walkę o podstawowe prawa tych ludzi. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jasność, że wszystkie państwa zgadzają się co do tego, żeby chronić prawa także osób migrujących. Co jednak, gdyby Polska podpisała ten pakt? Czy to w praktyce rodziłoby jakieś obowiązki, choćby zmiany prawa? Okazuje się, że nie. Pakt jest tylko aktem dobrej woli, mówi Patryk Kugiel. Jest to taki trochę zbiór dobrych intencji, dobrych zasad, które w praktyce mogą być równie dobrze ignorowane i naruszane. Ale Aleksandra Rybińska uważa, że i tak podpisywanie paktu byłoby błędem. Dlatego, że jednak jest coś takiego jak obyczaj w prawie i ten dokument może wprowadzić pewne zwyczaje prawne, jak podchodzić do niektórych kwestii związanych z migracją. Pakt zostanie podpisany przez większość z ponad 190 państw należących do ONZ. Uroczystość już w grudniu na specjalnej konferencji w Marrakeszu. Dodajmy, że oprócz globalnego paktu w sprawie migracji powstaje też globalny pakt w sprawie uchodźców, który oddzielnie ma określać międzynarodowe standardy traktowania i prawa osób uciekających przed wojną czy innymi skutkami konfliktów zbrojnych. I są to pierwsze tego typu dokumenty na świecie. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Raz jeszcze dziękujemy. No i nie trzeba było długo czekać. Państwo trafili w punkt. Ja chciałam w sprawie przetłumaczenia na język włoski dzieła, które do tej pory nie było tłumaczone. Czy to jest pan Tadeusz? Halo, dzień dobry. Ja bym chciał zgłosić, że to dzieło po włosku to pan Tadeusz. Brawo, brawo. Z tłumaczem spotkamy się po 17.10. Proszę uważnie nasłuchiwać programu trzeciego. Pan Tomasz napisał, podoba mi się inwokacja po włosku. Brzmi świetnie. Chętnie przeczytam, odświeżając pamięć i ćwicząc znajomość języka Dantego. Profesor 40 lat pracował nad tym tłumaczeniem. Więcej 10 minut po 17. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para. Wciąż za ręce każdy człowiek inny w swoją idzie stronę. Ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka. Bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka. Pan Stanisław w Trójce. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16.23. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Obowiązek lustracyjny dla wszystkich pracowników polskiej dyplomacji. To założenie projektu ustawy o służbie zagranicznej, którym zajął się dziś Sejm. Współpracownicy PRL-owskich służb z lat 1944-1990, czyli wciąż około 100 osób, nie będą mogli pracować w MSZ-cie. To kolejna próba zlustrowania dyplomacji. W zeszłym roku do parlamentu trafił podobny projekt, ale nie udało się go przyjąć, mówi Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnych powodów prace nad tym projektem zostały wstrzymane. Sprawy związane z przeprowadzeniem lustracji w zasobach MSZ-u są na tyle ważne, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się na zaproponowanie drobnej zmiany w ustawie o służbie zagranicznej. Zmianie polegającej na rozciągnięciu obowiązku lustracyjnego na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w MSZ-cie oraz polskich placówkach zagranicznych. Ta ustawa, jeżeli wejdzie w życie, to zweryfikujemy, w jakim stopniu odpowiada na wyzwania. Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości, były dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. A wyzwaniem jest niewątpliwie to, żeby na zewnątrz Polski reprezentować polskie interesy. Niewątpliwie jest to tak ważna służba, że nie może tam znaleźć się jakakolwiek osoba, która byłaby piątą kolumną. Niewątpliwie taką piątą kolumną uznajemy, że są ci wszyscy, którzy podtrzymują rzekomy pozytywny wizerunek PRL-u. Czy taka zmiana jest wciąż potrzebna? Ona jest potrzebna i... Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. My przy procedowaniu poprzedniej ustawy mówiliśmy jasno, że jeżeli chodziłoby o to, aby w służbie zagranicznej nie pracowały osoby z przeszłością w PRL-owskich służbach specjalnych, to my nie mamy nic przeciwko temu, natomiast sprzeciwialiśmy się, aby używać tej kwestii jako pretekstu do zwolnienia wszystkich pracowników MSZ-u, bo tak naprawdę o tym była ta poprzednia ustawa, więc będziemy się przyglądać temu nowemu przedłożeniu, ale ono wydaje się o wiele bardziej racjonalne niż to poprzednie. No teraz chociażby posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że jeżeli ta ustawa będzie naprawiała te błędy, które były w poprzednim projekcie, no to można w sumie to poprzeć, bo to projekt i tak symboliczny. No tak, tylko to jest cały czas stosowanie pewnego rodzaju odpowiedzialności zbiorowej. Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej. Ta sprawa dotyczy bardzo niewielkiej liczby pracowników, więc może ich zwolnić tak naprawdę dyrektor generalny. Panie senatorze, a naprawdę jest potrzebna osobna ustawa? Dlaczego IPN się nie może tym zająć? No ale IPN musi mieć ustawowe narzędzie, żeby się tym zająć. On sam w sobie, poza budowaniem katalogów, między innymi także tajnych współpracowników czy osobowych źródeł informacji, także funkcjonariuszy, nie może wykonywać prac, które byłyby poza ustawowym zobowiązaniem. To nie jest już dzisiaj znaczący problem. Raczej ma charakter symboliczny. Polska dorobiła się w ciągu 28 lat zupełnie nowych kadr, młodych, doświadczonych już w wolnej Polsce dyplomatów. To jest jakieś, można powiedzieć, rozliczenie z cieniem przeszłości raczej niż z realnym zagrożeniem, ale jeżeli jest taka wola, by to zrobić, nie mam nic przeciwko temu. Dziś nowelizacją zajęły się Sejmowe Komisje Spraw Zagranicznych i Ustawodawcza. Projekt przeszedł przez pierwsze czytanie. A o to, czy lustracja MSZ-u jest potrzebna, pytał polityków Mariusz Krzemiński. My na chwilę, proszę Państwa, w programie trzecim zamykamy temat przeszłości. O przyszłości za mniej więcej 10 minut będziemy rozmawiać. Koleje naprawdę wielkich prędkości. Czy Państwo sobie to wyobrażają? 600 km na godzinę w Polsce? Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Jest punktualnie 16:30. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Propozycja nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej poparta przez Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych i Ustawodawczą. Zagłosowało 26 posłów, a 3 było przeciw. Pozytywne stanowisko w sprawie poselskiego projektu wyraził wcześniej wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Wątpliwości co do zgodności przepisów z konstytucją ma jednak Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne. Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej zakłada, że w MSZ nie będą mogły być zatrudnione osoby, które od 1944 do 1990 roku pracowały, pełniły służbę lub były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa. Łącznie 1 600 000 złotych odszkodowania za niesłuszny areszt domaga się Czeczen, prawomocnie uniewinniony w procesie o wspieranie terroryzmu. Chodzi o śledztwo, które prowadziła ABW i białostocka prokuratura. Zarzuciła ona 4 Czeczenom działalność w grupie gromadzącej pieniądze dla państwa islamskiego. 3 zostało skazanych przez sąd, ale nie za wspieranie islamistów, tylko Emiratu Kaukaskiego, organizacji terrorystycznej działającej w Rosji. 4 mężczyzna został uniewinniony i on chce odszkodowania. Po zatrzymaniu przez ABW spędził w areszcie prawie 2 lata. Litwa rozważy wyjście z Interpolu, jeśli jego szefem zostanie generał rosyjskiego MSW. Jak podało MSW Litwy, wybór Aleksandra Prokopczuka spowoduje, że organizacja stanie się, tu cytat, narzędziem politycznym w rękach rosyjskiego reżimu. Sejm Litwy podał z kolei, że wybór Rosjanina uderzy w reputację międzynarodowej policji. Do odrzucenia kandydatury Prokopczuka wzywa również grupa amerykańskich senatorów. Zdaniem Moskwy takie wypowiedzi to próba wywierania presji na Interpol. Nowy szef organizacji ma być wybrany do jutra. To był serwis Trójki. Jutro w kraju zachmurzenie duże, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami. Na południu miejscami słabe opady deszczu, a początkowo lokalnie również deszczu marznącego, który będzie gołoleć się pojawiała. Temperatura maksymalna na ogół od 0 do plus 2 stopni, tylko na Podhalu na minusie, minus 1, nad morzem wyraźnie cieplej, na plusie 3 i 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć na stosowaną lek i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Opady deszczu powodującego gołość. No przecież to wcale nie jest trudne słowo. 16:36. A jak tam pogoda na Mazurach? Dziś przez większą część dnia w naszej mazurskiej wsi pięknie świeciło słońce. Tylko za ciepło to nie było. I tak kilka minut po 15:00 siedziałem w tak zwanym dużym pokoju, takim bujanym, profilowanym fotelu wygodnym na kręgosłupa i studiowałem prasę. Tak spojrzałem w wschodnie okna, a tam w nich księżyc w pełni świecił takim białym, odbitym światłem. A w zachodnich oknach podobnej wielkości świeciło słońce, tylko swym światłem takim czerwonawym. I powiem panu, to może marzycielem jestem, ale tak sobie pomyślałem, jak to byłoby pięknie, gdyby dzisiaj nasi piłkarze zremisowali z Portugalią 0-0. Ja pan, marzenia budują, nie? Gdyby ludzie nie marzeli, nie polecieliby na świat na księżyc. Wypoczywanie powodujące marzenia. A propos kosmosu, proszę państwa, w kosmos to my się za chwilę wybierzemy. Ludzie tam od dawna, no niestety pojawiają się wraz z nimi ziemskie zwyczaje. O śmieciach na orbicie okołoziemskiej w Trójce za kilka chwil, ale najpierw Daria Zawiałow. Tworzy po pazury ukrywają strach. Biegiem przed siebie w ślepy pęd. Czuję w kościach, że informacja drogowa. Totalny korek od Krakowa do wjazdu do Katowic na A4. Tam gdzieś jakaś stuczka, prawie 5 kilometrów, no ja już stoję 40 minut w korku. Bardzo dziękujemy w imieniu słuchaczy. 227 trójek. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Według ostatnich wyliczeń Europejskiej Agencji Kosmicznej nad naszymi głowami orbituje 750 milionów bezużytecznych obiektów. Jak to możliwe, że potrafimy zaśmiecić nawet kosmos? Cała masa różnych rzeczy, które lecą w kosmos, po prostu tam zostają. Fizyk, dziennikarz naukowy Tomasz Rożek. Czasami się zepsują, czasami się zderzą. Często bywa tak, że na tych niższych orbitach rakiety, które lecą dalej, zostawiają swoje jakieś tam kawałki, człony, odłączają się tylko te elementy, które mają lecieć dalej, a nie cała rakieta. Czas najwyższy przestać śmiecić w kosmosie. Astronom z planetarium w Toruniu Jerzy Rafalski. Na przykład Amerykanie czy Chińczycy testują swoją broń od na przykład satelity, które sobie krążą, także są celami dla wojska chińskiego, amerykańskiego. Oni sobie testują, jak można było zniszczyć satelity, które krążą sobie gdzieś tam wysoko. Kolonizujemy nowy świat, czyli wchodzimy w miejsca, w których nigdy wcześniej człowieka nie było. I na razie, w dłuższej, tak patrząc z jakiejś większej odległości, to jedną z nielicznych rzeczy, które na pewno widać, to jest śmietnisko. Każdy ten element może się zderzyć z drugim szczątkiem satelity. Astronom z planetarium Niebo Kopernika Kamil Deresz. Może spowodować taką lawinową eskalację tego zjawiska, kaskadowo, i to może spowodować, że de facto orbita, niska orbita wokółziemska może być niedostępna dla naszych satelitów w przyszłości, bo jeżeli za bardzo tam zaśmiecimy, to nawet drobne elementy o wielkości centymetrów mogą spowodować, że nie będziemy mogli po prostu tam wysyłać kolejnych satelitów. Takich niewielkich śmieci jest bardzo dużo, a pamiętajmy, że one mają ogromną prędkość, rzędu 28 tysięcy kilometrów na godzinę. To jest prędkość dużo większa niż kula karabinowa. No więc wyobraźmy sobie, że gdzieś, na przykład jeżeli my byśmy byli astronautami, gdzieś wokół nas, no właśnie takie pociski śmigają. Pociski, które mają dużo większą prędkość niż właśnie kule karabinowe. Jeżeli się zderzą z satelitą, który pracuje, albo ze stacją kosmiczną, na pokładzie której są ludzie, mogą spowodować szkody. Do takich sytuacji dochodzi co jakiś czas. Te szkody oznaczają produkcję nowych śmieci, bo jeżeli teraz w satelitę coś większego uderzy, ten satelita się psuje, rozpada się, no i jest źródłem kolejnych śmieci. Jak posprzątać kosmos, orbitę wokół nas? No po pierwsze, nie wyrzucać niepotrzebnych śmieci. Tutaj trochę taka ekologia kosmiczna, można powiedzieć. Po drugie, tworzyć systemy, które powodują, że satelita już wysłany na orbitę będzie miał systemy, urządzenia, które będą spowodowały, że z czasem, w pewnym momencie, w którym zaprogramujemy, on spali się w ziemskiej atmosferze. Polacy mają swoje pomysły, jak to zrobić. Polscy studenci między innymi badają takie możliwości. Widziałem nawet takie urządzenie do wyłapywania śmieci kosmicznych, taką satelitę z taką wyrzutnią, z taką armatką i siecią. Czyli podlatuje taki satelita w okolicy jakiegoś śmiecia, strzela taką siecią, ta sieć oplata śmieć kosmiczny i go ściąga na niższą orbitę. Nie chodzi o to, żeby ściągnąć na Ziemię, chodzi o to, żeby na tyle niską orbitę ściągnąć, żeby ten śmieć zaczął się spalać w ziemskiej atmosferze. A, prawda, że sprytne. Marcin Pośpiech wszystkie te pomysły dla Państwa zebrał, a ja pamiętam, był taki film 2013, Grawitacja, pewnie Państwo widzieli, który zobrazował, jak to niebezpieczeństwo tych szczątków okołoorbitalnych może być poważne. To wszystko można było na wielkim ekranie zobaczyć. Dzwonił pan Adam z Mazur, no jest i odpowiedź dla pana Adama. Chciałem powiedzieć, panie Adamie, remis naszych piłkarzy dzisiaj z Portugalią byłby absolutnie niezasłużoną gloryfikacją. Absolutnie niezasłużoną. Także no może niech oni lepiej zremisują z kim innym, ale nie z Portugalią, bo na to nie zasługują.

Na wiosnę skończymy nasz model w skali 1 do 5, będzie to kilkudziesięciometrowy tor. Tomasz Kublin, szef działu elektromagnetycznego. Który będzie napędzał nasz pojazd do kilkudziesięciu metrów na sekundę. Będziemy tam testować system napędowy oraz system lewitacji magnetycznej. To pozwoli nam sprawdzić, czy to, co symulujemy na komputerach, jak to się ma z rzeczywistością. Prawdopodobnie powinno wyjść to samo. Nasza strategia w komercjalizacji zakłada najpierw budowanie takich kilkunastu, kilkudziesięciokilometrowych odcinków pilotażowych. Najlepiej na liniach, które są na przykład zamknięte. Są w Polsce takie linie, które są wyłączone w tej chwili z użytkowania. Przykładowo odcinek Bielsko-Biała-Skoczów, to jest 22 km nieczynnej w tej chwili linii kolejowej, którą spokojnie można przerobić. Co mamy tutaj przed nami na ekranie? Tutaj widzimy ten okrąg, to jest zarys naszej rury próżniowej. Tutaj na pomarańczowo widzimy podłoże. Całość pojazdu napędzana jest za pomocą elektrycznego silnika liniowego. Dodatkowo mamy system lewitacji oraz stabilizacji. Jest to system niewymagający zasilania dodatkowego, czyli jest to system pasywny i to jest naszą przewagą, ponieważ nie potrzebujemy dodatkowego zasilania. Lewituje sam z siebie dzięki siłom elektromagnetycznym z magnesów. Bardzo wiele osób, jeżeli pyta o Hyperloopa, zawsze pyta o kwestie bezpieczeństwa. Paweł Radziszewski, dyrektor do spraw technologii. Jak to będzie? Dlaczego to będzie bezpieczniejsze? Przecież to takie wysokie prędkości. Pierwszy etap to jest około 300 km na godzinę prędkość maksymalna. Drugi etap to jest 600. Trzeci etap to są właśnie te nowe korytarze transportowe, więc mamy wtedy możliwość osiągania o wiele wyższych prędkości, prawdopodobnie 1000-1200 km na godzinę. Aspekt pierwszy, który często powoduje, że środek transportu jest niebezpieczny, to jest czynnik ludzki. My chcemy to wyeliminować poprzez automatyczne prowadzenie tych kapsuł, czyli kapsuły będą zarządzane przez komputer. Wiadomo, że jest to coś, co nie ma zaufania społecznego, natomiast no, jest to po prostu dużo bezpieczniejsze z technologicznego punktu widzenia. Drugi aspekt, który również przyczynia się do wypadków, to są warunki atmosferyczne. Pojazdy będą zamknięte w rurze o kontrolowanych warunkach środowiskowych, gdzie nie będzie nam przeszkadzać ani śnieg, ani deszcz. Te wszystkie problemy nam odchodzą. Spokojnie, spokojnie, proszę Państwa. Najpierw testowanym pojazdem zostaną przewiezione towary, dopiero później ludzie. Justyna Goc przyjrzała się temu rozwiązaniu. Co Państwo na to? Lewitujące pociągi, zamknięte w rurze i prędkość 300, 600, 1000 km i to na polskiej ziemi 2,2 i 7/3. Z koleją jest rzeczywiście coraz lepiej, ale to brzmi jak prawdziwa innowacja. Mikromusic już teraz. Komu miast wiateczki rwała? A ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu mię. Toż i o mnie sam rozumiej. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Komu ja kwiateczki rwała. Żadna chwila ta nie była, żebych cię z myśli spuściła. I se mnie pracę nie zbawi, śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za co sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Komu ja kwiateczki rwała,